عورت حدیث میں حدیث کی کتابوں میں کتاب النساء جیسا کوئی چیپٹر نہیں ہوتا تاہم مختلف موضوعات کے تحت عورتوں کے بارے میں کثرت سے ایسی روایتیں آئی ہیں جو عورتوں کے متعلق اسلام کی تعلیم کو بتاتی ہیں ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا درجہ انسانی سماج میں کیا ہے یہاں حدیث کے مختلف کتابوں سے اس قسم کی کچھ روایتیں نقل کی جاتی ہیں یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ اسلام کے نقشہ حیات میں عورت کا مقام کیا ہے عورت نصف انسانیت پیغمبر اسلام کی اہلیہ عائشہ صدیقہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا ایک سوال کیا گیا تھا اس مسئلے کا جواب دیتے ہوئے آپ نے مزید فرمایا عورتیں بلا شبہ مرد کا شقیقہ ہیں شقیقہ عربی زبان میں کسی چیز کے درمیان سے پھٹے ہوئے دو برابر برابر حصے کو کہتے ہیں اس سے درد شقیقہ بولا جاتا ہے یعنی وہ درد جو سر کے آدھے حصہ میں ہو اوپر کی روایت میں اس مفہوم میں عورت کو مرد کا شقیقہ کہا گیا ہے یہ عورت کی حیثیت کی نہایت صحیح تعبیر ہے اسلام کے مطابق عورت اور مرد دونوں ایک گل کے دو برابر برابر اجزاء ہیں اس گل کا آدھا عورت ہے اور اس کا آدھا مرد اس اعتبار سے یہ بات اہم درست ہوگی کہ عورت کو نصف انسانیت کا لقب دیا جائے اخلاق کا معیار عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں اور جب تمہارا ساتھی انتقال کر جائے تو تم اس کے لیے دعا کرو گھر کی زندگی میں شوہر اور بیوی مستقل طور پر ایک ساتھ رہتے ہیں اس کے نتیجہ میں بار بار ایک دوسرے سے شکایت پیدا ہوتی ہیں غصہ اور نفرت کے جذبات جاگتے ہیں ایسی حالت میں حسن اخلاق کا سب سے بڑی آزمائش مقام اس کا اپنا گھر ہے جو مرد اپنے گھر کے اندر بہتر سلوک کا ثبوت دے وہ اخلاقی امتحان میں کامیاب ہو گیا اس طرح جو عورت اپنے گھر کے اندر حسن سلوک پر قائم رہے اس نے آزمائش میں کامیابی حاصل کی ایسے عورت یا مرد کی باہر کی زندگی میں بھی کامیابی یقینی ہے گھر کی زندگی جب ایک ساتھی کو موت آ جائے اور دوسری ساتھی زندہ رہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندہ کے دل میں وفات یافتہ کے بارے میں غم اور ماتم کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں مگر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایسے حادثے کے موقع پر اپنے جذبات کا رخ دعا کی طرف کر دیا جائے جو کچھ دنیا میں کھو گیا ہے اس کو آخرت میں پانے کی کوشش کی جائے شرافت کی پہچان ایک روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی عزت وہی شخص کرے گا جو شریف ہو اور عورتوں کو وہی شخص بے عزت کرے گا جو کمینہ ہو عزت اور مرتبہ کے لحاظ سے عورت اور مرد دونوں برابر درجہ رکھتے ہیں مگر زندگی کے نظام میں دونوں کے درمیان تقسیم کا کار اصول رکھا گیا ہے مرد پر نسبتاً سخت کام کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور عورت کو بمقابلہ نرمی کا کام کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اس تقسیم کار کی بنا پر عورت اور مرد کی جسمانی بناوٹ میں فرق رکھا گیا ہے مرد جسمانی اعتبار سے زیادہ قوی ہے اور عورت جسمانی اعتبار سے نسبتاً غیر قوی اس فرق کی بنا پر مرد کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ عورت کو اپنی تیرہ دستی کا شکار بنا سکے مگر خدا کے نزدیک یہ مرد کے لیے ایک امتحان کا پرچہ ہے مرد کو چاہیے کہ وہ جسمانی اعتبار سے قوی ہونے کے باوجود عورت کا پورا احترام کرے خدا کی شریعت کا اصول یہ ہے کہ شریف انسان وہ ہے جو کمزور کے مقابلہ میں شریف ثابت ہو وہ انسان ایک کمینہ ہے جو کسی کو کمزور پا کر اس کو اپنی ذاتی کا نشانہ بنانے لگے ہر حال میں خیر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے اگر اس کی کوئی خصلت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری خصلت اس کی پسند کے مطابق ہوگی فطرت کی تقسیم کا عام اصول یہ ہے کہ کسی ایک عورت یا کسی ایک مرد کو ساری خوبیاں نہیں دی جاتی بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر کسی کو ایک خوبی زیادہ ملتی ہے تو دوسری خوبی اس کے ساتھ کمی کر دی جاتی ہے مثال کے طور پر ایک عورت اگر ظاہری جسمانی خصوصیات میں زیادہ حصہ ملا تو داخلی خصوصیات میں وہ اس کی نسبت کم ہوگی اس طرح اگر ایک عورت داخلی سیرت میں زیادہ بڑی ہوئی ہے تو ظاہری صفات کے اعتبار سے وہ نسبتاً کم ہوگی یہ فطرت کا ایک عام اصول ہے جس میں بہت کم استثناء پایا جاتا ہے مذکورہ حدیث رسول میں اس فطری حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی مرد کی بیوی اگر ایسی ہو جو ظاہری صورت کے اعتبار سے زیادہ پرکشش نہ ہو تو اس کو بد دل ہونے کی ضرورت نہیں فطرت کے قانون پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی سیرت کے اعتبار سے یقینی طور پر زیادہ بہتر ہوگی اور یہ ایک واقعہ ہے کہ حقیقی زندگی کی صورت کے مقابلے میں سیرت کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے بہتر اخلاق کی پہچان ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اور تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو یہ حدیث بظاہر مرد کے لیے ہے مگر اپنے توسیع مفہوم کے اعتبار سے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت جب شادی شدہ زندگی اختیار کر کے ایک ساتھ رہتے ہیں تو بار بار دونوں کے درمیان اختلافات اور شکایت کی صورت پیدا ہوتی ہیں، اس کے نتیجہ میں غصہ اور نفرت اور انتقام کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ یہ موقع دونوں کے لیے امتحان کا موقع ہوتا ہے، ایسے موقع پر دونوں صبر اور تحمل کا طریقہ اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر مرد اور زیادہ بہتر عورت ثابت کر سکتے ہیں، وہ صحیح اسلامی رویہ اختیار کر کے خدا کے یہاں اپنا درجہ بلند کر سکتے ہیں۔ بہتر خاتون کون؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون ہے، آپ نے فرمایا وہ عورت کہ مرد جب اسے دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور مرد جب کسی کام کے لیے کہے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنے نفس اور اپنے مال کی میں وہ مرد کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرے۔ یہ حدیث اپنے تصحیح مفہوم کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے زندگی کے ساتھی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کے رازداں ہیں، زندگی کا کاروبار چلانے کے لیے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک گاڑی کے دو پہیے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں انسانیت کا تقاضا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سچے رفیق ثابت ہوں، وہ ایک دوسرے کو خوش رکھنے کا اہتمام کریں، وہ ایک دوسرے کی رعایت کرنے والے ہوں، وہ غیر موجودگی میں بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے رہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے وہ کریں جو رفیق حیات کی حیثیت سے اصولی طور پر انہیں ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہیے۔ عورت سرمایہ حیات۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز سامان ہے، اور دنیا کا سب سے اچھا سامان نیک عورت ہے۔ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے زندہ متاع یا زندہ سرمایہ حیات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے عورت اور مرد دونوں کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ شوہر اور بیوی کی صورت میں دونوں کے جو سرمایہ ملتا ہے وہ دوسری تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ حقیقت اگر دونوں کے دل میں بیٹھ جائے تو عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے والے بن جائیں۔ دونوں یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کا تحمل نہیں کر سکتے۔ دونوں کا یہ خیال ہو جائے گا کہ انہیں اگر ایک دوسرے کی قدر نہ کی تو خود ان کی اپنی زندگی ہی بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح اپنی ضرورت سمجھیں گے جس کی تلافی کسی اور صورت میں ممکن نہیں۔ سب سے بہتر خزانہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ آدمی کے لیے بہتر جمع کرنے والا مال کیا ہے؟ نیک عورت کو جب وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ اس حدیث میں عورت کی جو مقام بتائی گئی ہے وہ کوئی سادہ صفات نہیں ہے۔ اس حدیث کو پوری طرح اس وقت سمجھا جا سکتا ہے جب اس کو اس کی ظاہری الفاظ کے اوپر اٹھ کر دیکھا جائے، جب اس کو زندگی کے زیادہ گہرے پہلوؤں کے ساتھ جوڑ کر سمجھا جائے۔ مرد کے لیے عورت صرف اس کی گھریلو ساتھی نہیں ہے بلکہ وہ اس کے لیے سب سے بڑے خزانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان ایک سوچنے والی مخلوق ہے، انسان کو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کوئی ہو جو سوچنے کے عمل میں اس کے ساتھ شیئر کر سکے، جو پورے معنوں میں اس کا فکری رفیق بن جائے۔ عورت کسی مرد کے اس ضرورت کو پورا کرتی ہے، وہ اس کے ایک قابل اعتماد ذہنی رفیق ہے۔ کسی مرد کی بیوی ہی اس کی وہ ساتھی ہے جو اس کو ہر صبح و شام حاصل رہتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے رفیق حیات کو اس اعتبار سے تیار کرے، تعلیم و تربیت کے ذریعے وہ عورت کو اس قابل بنائے کہ وہ حقیقی معنوں میں اپنے شوہر کے ذہنی رفیق بن سکے۔ اس قسم کے ذہنی رفاقت کے جو فائدے ہیں انہی میں کچھ فائدوں کا ذکر علامتی طور پر مذکورہ حدیث میں کیا گیا ہے۔ زندگی کی مددگار۔ سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت اتری جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے تو بعض صحابہ نے کہا کہ اگر ہم یہ جانتے کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اس کو لیتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل چیز خدا کی یاد کرنے والی زبان ہے، خدا کا شکر کرنے والا دل ہے، اور مومن بیوی ہے جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرے۔ مادی دولت صرف دنیا کی عارضی زندگی میں کچھ راحت دے سکتی ہے، مگر ذکر اور شکر اور ایمان کی دولت وہ دولت ہے جو آخرت کی ابدی زندگی میں زیادہ بڑی راحت کا ذریعہ بنے گی۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خدا کو یاد کرے اور اس کا ذہن خدا کے سوچ میں لگا رہے۔ شکر یہ ہے کہ آدمی کو خدا کی نعمتوں کا گہرا احساس ہو جائے اور وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ خدا کے انعامات کا اعتراف کرنے لگے۔ ایمان سے مراد خدا کی معرفت ہے۔ خدا کی شعوری دریافت کے نتیجہ میں آدمی کے اندر جو عقیدہ بنتا ہے اس کا نام ایمان ہے۔ کسی مرد کے لیے عورت ان پہلوؤں میں سب سے زیادہ مددگار ہے۔ مرد اور عورت اپنی روزانہ کی زندگی جب ایک دوسرے سے فکر تبادلہ کرتے ہیں تو دونوں کو اس سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ وہ خدا کی یاد کا گہرا روحانی تجربہ کرتے ہیں، وہ خدا کی عطیات کا تذکرہ کر کے ایک دوسرے کے اندر شکر کے جذبات کو بڑھاتے ہیں، وہ خدا کے ذات و صفات میں باہمی غور و فکر کرتے ہیں، اس کے نتیجہ میں دونوں کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قابل اعتماد ساتھی۔ کسی مرد کے لیے عورت ان پہلوؤں میں سب سے بڑی مددگار ہے۔ مرد اور عورت اپنی روزانہ کی زندگی میں جب ایک دوسرے سے فکر تبادلہ کرتے ہیں تو دونوں کو اس سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ وہ خدا کی یاد کا گہرا روحانی تجربہ کرتے ہیں، وہ خدا کی عطیات کا تذکرہ کر کے ایک دوسرے کے اندر شکر کے جذبات کو بڑھاتے ہیں، وہ خدا کی ذات و صفات میں باہمی غور و فکر کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں دونوں کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قابل اعتماد ساتھی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے تقوی کے بعد سب سے بہتر چیز جو ایک مومن پاتا ہے وہ نیک بیوی ہے، اگر وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اگر وہ اس پر قسم کھا لے تو اس کو پورا کرے، اگر وہ اس سے غائب ہو تو وہ اپنے نفس اور اس کے مال میں اس کی خیر خواہی کرے۔ یہ بات اپنے وسیع تر مفہوم میں عورت اور مرد دونوں کے اوپر منطبق ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہتر جوڑا اس وقت ہو سکتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کو اندر مذکورہ صفات پیدا کر لیں۔ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے تکملہ کمپلیمنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، ہر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنا وجود کو مکمل کرتا ہے۔ عورت کے بغیر مرد کی زندگی نامکمل ہے، اور اسی طرح مرد کے بغیر عورت کی زندگی نامکمل ہے۔ عورت اور مرد دونوں اپنی زندگی کا یہ فریضہ صرف اس طرح ادا نہیں کر سکتے کہ وہ نکاح کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی رشتہ میں منسلک ہو جائیں، اس کے ساتھ انہیں ایک اور کام کرنا ہے۔ مذکورہ اعتبار سے وہ شعور پیدا کریں، وہ اپنے اندر شعور پیدا کریں، اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے دونوں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ دونوں کے لیے ان کا گھر ایسا مدرسہ بن جائے جس میں شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ٹیچر بھی ہوں، ایک کے ساتھ ایک دوسرے کے اسٹوڈنٹ بھی۔ اس دوسرے پہلو سے دونوں کے درمیان رشتے کی مضبوطی ان کے ازدواجی زندگی کا کامیابی کی ضمانت ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ بہت اہم ہیں کہ وہ اس کے مال میں خیر خواہی کرے۔ اس کو دوسرے کے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو گھر کی آمدنی کو صحیح طور پر خرچ کرے، وہ انتظام مال میں پوری طرح اپنے شوہر کی مددگار ہو۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ مال دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے قیام کا ذریعہ ہے۔ مال کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اس کو حقیقی ضرورت کے مد میں خرچ کیا جائے۔ مال کے معاملے میں فضول خرچی کرنا اتنا برا کام ہے، جو مرد اور عورت ایسا کریں اس کو قرآن میں شیطان کا بھائی اور بہن بتایا گیا ہے۔ مال کے معاملے میں فضول خرچی کا تعلق عورتوں سے بہت زیادہ ہے۔ قرآن کے مطابق عورتیں اپنے مزاج کے اعتبار سے تزئینوں اور نمائش جیسی چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ اس بنا پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں تقریبات اور فرنیچر اور کپڑے اور دوسرے مدوں میں مال کا جو غیر ضروری خرچ ہوتا ہے وہ زیادہ تر عورتوں کی نمائشی شوق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مال کا صحیح خرچ اور اس کا غلط استعمال دونوں انحصار زیادہ تر عورت کے اوپر ہے۔ اس بات کو مثبت انداز میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ کسی گھر کی کامیابی کا راز سادگی کلچر میں ہے، اور سادگی کلچر کا معاملہ تمام تر عورت کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ سادگی بظاہر ایک معمولی چیز ہے، مگر عملی اعتبار سے دیکھیے تو وہ زندگی کی اہم ترین قدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جہاں سادگی ہوگی وہاں ہر دوسری چیز اپنے آپ موجود ہوگی۔ اس کی بہتر زندگی کا فرمولہ درست طور پر ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے، سادہ زندگی اونچی سوچ۔ سادگی اور اونچی سوچ دونوں ایک دوسرے سے لازمی جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں سادگی ہوگی وہاں اونچی سوچ ہوگی، اور جہاں اونچی سوچ ہوگی وہاں سادگی بھی ضرور پائی جائے گی۔ سادگی کا مطلب ہے حقیقی ضرورت اور غیر حقیقی ضرورت میں فرق کرنا۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ غیر حقیقی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ لینا اور اس کے لیے مال خرچ کرنا ایک ایسی بری عادت ہے جو آدمی کے اندر ذہنی ارتقاء کے عمل کو روک دیتی ہے۔ اس کے برعکس غیر حقیقی ضرورت کو نظر انداز کرنا اور صرف حقیقی ضرورت پر اپنا مال خرچ کرنا آدمی کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ ذہنی ترقی کے عمل میں مصروف ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ فضول خرچی اور اعلیٰ انسانیت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اعلیٰ انسانیت کے لیے سادہ زندگی ضروری ہے۔ کسی گھر کو سادگی کے اصول پر چلانا صرف عورت کا کام ہے۔ عورت اگر صرف یہی ایک کام کرے کہ مال کے حسن انتظام کے ذریعے وہ گھر کی اندر سادہ کلچر کو رائج کرے، تو یہ اتنا بڑا کام ہوگا کہ اسی کہ اسی ایک کارنامے کے بنا پر اس کو معمار انسانیت کا لقب دیا جا سکتا ہے۔ سادگی باشعور زندگی کی علامت ہے، اس طرح انتظام مال منصوبہ بند زندگی کی علامت۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ گویا زندگی میں ترجیحات کو جانتے ہیں، انہوں نے بے مقصد زندگی کا طریقہ چھوڑ کر بامقصد زندگی کا طریقہ کو اختیار کیا ہے، انہوں نے حیوانی سطح کی زندگی سے اوپر اٹھ کر انسانی سطح کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بھی خدا کا انعام ملتا ہے اور آخرت میں بھی وہ خدا کے انعام کے مستحق قرار پائیں گے۔ قرآن کے الفاظ میں وہ حسنات دنیا کے بھی صدار ہیں اور حسنات آخرت کے بھی صدار۔ زندگی کی عظیم نعمت۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں ہیں جن کو وہ دی گئی ہیں تو اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی دے دی جائے گی، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن اور ایسی بیوی جس کے نفس اور اپنے مال میں اس کا کوئی ڈر نہ ہو۔ ایسی بیوی جس کے نفس اور اپنے مال میں اس کا کوئی ڈر نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بیوی جس کے اوپر آدمی کو پورا اعتماد ہو۔ یہ اعتماد ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے، جب شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو آخری حد تک اپنا سمجھ لیں تو اس وقت دونوں کے درمیان غیریت کا فرق بالکل مٹ جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح دیکھنے لگتے ہیں جیسے دونوں کے درمیان میں میں اور وہ کا فرق مٹ جاتا ہے، دونوں کی شخصیت ایک دوسرے سے ضم ہو کر ایک زندہ گل بن جاتی ہے۔ عورت اور بیوی کے درمیان اپنا پن کا یہی ماحول دونوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب دونوں کے درمیان اس طرح کا تعلق قائم ہو جائے تو وہ دونوں یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ دنیا میں وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ گویا پوری انسانیت ان کے ساتھ ہے۔ ہر ایک یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرے باہر کا پورا عالم میرے ساتھ زندگی کے سفر میں شریک ہے۔ یہ احساس دونوں کے اندر اتنا زیادہ حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اس کے بعد کوئی بھی چیز ناممکن نظر نہیں آتی۔ عورت کسی مرد کے لیے سب کچھ اس وقت بنتی ہے جب وہ محسوس کرے کہ مرد بھی اس کے لیے اس کا سب کچھ بن گیا ہے۔ باہمی اعتماد کا یہ معاملہ بلکہ دو طرفہ ہے، فطری قوانین کے تحت یہ معاملہ یک طرفہ طور پر قائم نہیں ہو سکتا۔ رعایت کا معاملہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھ اس کے اوپر کے حصہ کی ہوتی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو تو اس کو توڑ دو گے اور اگر تم اس کو چھوڑ دو تو ویسی رہے گی۔ بس تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی میری نصیحت قبول کرو۔ اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ خاتون اول ہوا کے طریقے تخلیق کے بارے میں نہیں ہے بلکہ وہ عورت کی عام مزاج کو بتاتی ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ پسلی کی ہڈی کس قدر ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کا ٹیڑھا ہونا اس کا نقص نہیں ہے بلکہ یہی اس کی موزونیت ہے۔ پسلی کی ہڈی کو اگر آپریشن کر کے سیدھا کر دیا جائے تو وہ جسم انسانی میں اپنی کارکردگی کو صحیح طور پر ادا نہ کر سکے گی۔ ایک اور روایت میں یہ لفظ ہے کہ عورت پسلی کی ہڈی کی مانند ہے، یہ تمثیل کی زبان ہے اور یہ تمثیل دراصل عورت کی ایک صفت کو بتانے کے لیے ہے، اور وہ یہ کہ عورت نسبتاً جذباتی ہوتی ہے، مرد مقابلے میں عورت کو کسی قدر جذباتی اس لیے بنایا گیا ہے کہ جن چیزوں سے اس کو ایک جذباتی تعلق ہو جائے اور وہ اس بنا پر اپنی مخصوص لباسوں کو بہتر طور پر ادا کر سکے۔ اس مخصوص مزاج کا نتیجہ یہ ہے کہ عورت کو اپنے بچے کے ساتھ انتہائی جذباتی تعلق ہوتا ہے، اور اگر یہ جذباتی تعلق نہ ہو تو عورت اپنے بچے کے سلسلہ میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کر سکے۔ فطرت انسانی کا تقاضا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے خوشبو اور عورتیں محبوب بنائی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اس حدیث میں ضمیر متکلم کے اسلوب میں دراصل انسانی فطرت کو بتایا گیا ہے۔ انسان کے اندر فطری طور پر یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے زوج جوڑے کی طرف خصوصی میلان رکھتا ہے، وہ اپنے جوڑے کو اپنا تکمیلی حصہ سمجھتا ہے، اس کا پورا وجود محسوس کرتا ہے کہ اس جوڑے کے بغیر اس کی ہستی مکمل نہیں۔ یہ فطرت کی تخلیق کا ایک حصہ ہے، اس کا تعلق ہر انسان سے ہے۔ مرد اور عورت دونوں مل کر دنیا میں جو کام کرنا ہے وہ بے حد صبر آزما کام ہے، وہ ایک پرمشقت اور جدوجہد ہے۔ اس پرمشقت جدوجہد کو خوشگوار بنانے کے لیے عورت اور مرد کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت رکھ دی گئی ہے۔ یہی الفت محبت کی کسی انسانی سماج کو مستحکم سماج بناتی ہے۔ اجتماعی زندگی میں الفت اور محبت کی حقیقت جب آنے والا مادہ کی ہے اگر یہ الفت اور محبت ختم ہو جائے تو خاندان اور سماج دونوں انتشار کا شکار ہو کر رہ جائیں گے. کامل قربت صرف شوہر اور بیوی کے درمیان قائم ہوتا ہے. سب سے افضل متاع. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، دنیا کی چیزوں میں کوئی چیز نیک بیوی سے بہتر نہیں. مرد اپنی تخلیق کے اعتبار سے ایک ادھوری شخصیت کی حیثیت رکھتا ہے، عورت کے ساتھ مل کر اس کی شخصیت مکمل ہوتی ہے. یہی معاملہ خود عورت کا بھی ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر عورت اور ہر مرد خود اپنے تجربے کے ذریعے سمجھ سکتا ہے. اس اعتبار سے عورت اور مرد کی باہمی رفاقت زندگی کی ایک لازمی ضرورت ہے، مگر اس رفاقت کو نبھانے کے لیے کوئی مجبوراً بندھن موجود نہیں. یہی وہ پہلو ہے جو دونوں کے درمیان باہمی رفاقت کو نبھانے کے لیے خدا کے خوف کو ضروری بنا دیتا ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہ اس رفاقت کی کامیابی کے لیے ضرورت ہے کہ دونوں کے اندر اس کی اصولی اہمیت کا شعور پیدا زندہ ہو. خدا کا خوف اس شعور کو پیدا کرتا ہے، اور پھر یہ شعور اس بات کی ضمانت بن جاتا ہے کہ غیر موافق اسباب کے باوجود دونوں کے درمیان رفاقت کا تعلق کبھی ٹوٹنے نہ پائے. اور یہ عورت ماں کی حیثیت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو جنت ماؤں کی قدموں کے نیچے ہے. عورت ماں کی حیثیت سے اپنی اولاد کی سب سے بڑی محسن ہوتی ہے. اس اعتبار سے انسان کے اوپر ماں کا درجہ سب سے زیادہ ہے. اس حدیث میں دراصل اس حقیقت پر زور دیا گیا ہے کہ محسن کے احسان کا اعتراف سب سے بڑی نیکی ہے. اس نیکی کی اسپرٹ جس کے اندر ہو، اس کے اندر بیک وقت دو صفتیں موجود ہوں گی. انسان کی نسبت سے اس کے حسن سلوک کا گہرا اعتراف، اور خدا کی نسبت سے اس کے احسان کا گہرا شکر. یہی صفت کس کے انسان کے لیے جنت میں داخلہ کا سب سے بڑا استحقاق ہے. لڑکیوں کی تربیت. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، پھر اس نے ان کو ادب سکھایا اور ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اس کے لیے جنت ہے. عام مزاج یہ ہے کہ اگر کسی باپ کے یہاں کئی لڑائیاں ہوں اور عام مزاج یہ ہے کہ اگر کسی باپ کے یہاں کئی لڑکیاں ہوں اور کوئی لڑکا نہ ہو، تو وہ لڑکیوں کو بے قدر کر دیتا ہے. اس حدیث میں اس ذہن کی تردید کی گئی ہے. کسی باپ کے یہاں لڑکا پیدا ہو یا لڑکی، دونوں حالتوں میں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے، وہ ان کی ایسی تربیت کرے جو ان کے لیے زندگی گزارنے میں مددگار بنے. باپ کا رجحان اکثر اپنی اولاد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے زندگی کی راحتیں فراہم کرے، وہ کما کر انہیں دوبارہ سے زیادہ مال دے سکے. مگر یہ نظریہ درست نہیں. اولاد کے لیے باپ کا سب سے بہتر عطیہ مال کا نہیں بلکہ تعلیم کا ہے. باپ کا کمایا ہوا مال اولاد کے لیے بلا محنت کی کمائی کی حیثیت رکھتا ہے. ایسے مال کی اکثر آدمی کو خراب کر دیتا ہے. صحیح یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو تعلیم دے اور اس طرح انہیں اس قابل بنائے کہ وہ محنت کر کے خود اپنی بنیاد پر اپنی زندگی کی تعمیر کریں. لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی ہاں لڑکی ہو، پھر اس کو زمین میں گاڑے اور نہ اس کی تحقیر کرے اور نہ اس پر لڑکی کو ترجیح دے، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اس نے سلوک ایک ایسی نیکی ہے جو ہر مرد اور عورت کے ساتھ مطلوب ہے، مگر لڑکیوں کے لیے سلسلہ میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. غریب طبقہ کے لوگ لڑکیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ لیتے ہیں، اس بنا پر وہ ان کے معاملے میں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی طور پر ادا نہیں کر پاتے. دولت مند طبقہ اپنے مخصوص لائف سٹائل پر بنا پر خود اپنے لیے زندگی کی خوشیوں کو تلاش کرنے میں مصروف رہتا ہے. وہ اپنی لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے. اس آزادی کے نتیجہ میں لڑکیاں اپنی ابتدائی عمر میں ہی تباہ کن غلطیوں کا شکار ہو جاتی ہیں. ایسے حالات میں لڑکیاں اپنے سرپرستوں کے لیے نازک ذمہ داری کی حیثیت رکھتی ہیں. اس ذمہ داری کو ادا کرنا اسلام کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم ہے. اس ذمہ داری کو ادا کیے بغیر کوئی شخص اپنے رب کے یہاں بری ذمہ نہیں ہو سکتا. بے سہارا لڑکیوں کی خدمت. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ تمہاری لڑکی جو بیوہ یا طلاق کی وجہ سے تمہاری طرف لوٹا دی گئی، تمہارے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہونے کی وجہ سے اپنے ششرال میں رہ نہیں سکتی اور وہاں سے واپس ہو کر اپنے باپ کے پاس آ جاتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی عورت کے سماج میں بے سہارا بن جاتی ہے، لیکن اس کا بے سہارا ہونا اس کے والدین کے لیے اخلاق کی خدمت کا ایک اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے. اگر اس کے والدین ایسی خاتون کو دوبارہ فتح کر لیں اگر اس کے والدین ایسی خاتون کو دوبارہ قبول کر لیں, اس کے لیے نئی زندگی کے مواقع تلاش کریں, اس کو پھر سے سماج کا ایک باعزت ممبر بنانے کی کوشش کریں, اس کو اثر نو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بنائیں, تو ان کا یہ عمل خدا کے یہاں ایک عظیم عمل شمار کیا جائے گا, اور اپنے اس عمل کے بنا پر آخرت کی دنیا میں خدا کے عظیم تر نام کے مستحق قرار پائیں گے. نجات کا ذریعہ. عائشہ صدیقہ کی ایک طویل روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ جس شخص کو لڑکیوں کے ذریعے کچھ آزمائے پھر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سبب سے ایک لڑکی اپنے والدین کے سرمایہ کے بجائے بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے, مگر اسلام کی تعلیم کے مطابق ایسی لڑکی اپنے ماں باپ کے لیے ایک اور پہلو سے بڑی نعمت ہے, وہ والدین کے لیے آخرت کے زیادہ بڑے انعامات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تاہم یہ بات اتنی سادہ نہیں, یہ دراصل اس میں یسر کی ایک صورت ہے. والدین اگر ایسی لڑکی کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں اور اس کی زندگی کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل بنائیں, تو عین ممکن ہے کہ وہ لڑکی تیار ہو کر اپنے خاندان کے لیے ایک نعمت بن جائے. اس کے ذریعے سے خاندان میں مثبت طرز و فکر پروان چڑھے, اس کے ذریعے گھر میں تعمیری ماحول پیدا ہو, وہ لڑکی اپنے خاندان کی ایک صحت مند ممبر بن کر خاندان کی ترقی کا ذریعہ بنے. اس قسم کا ابتدائی طور پر اگرچہ اخروی انعام کے جذبہ کے تحت شروع کیا جائے, مگر اپنے نتیجہ کے اعتبار سے وہ خود کو دنیا کی تعمیر کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے. وہ ہر اعتبار سے خاندان کے لیے مفید ہوتا ہے, دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی. عورتوں سے مشورہ. حسن بصری تابعی نے 70 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا تھا اور ان سے سنا تھا, اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کا طریقہ تھا کہ آپ کثرت سے مشورہ کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ عورت سے بھی مشورہ کرتے تھے. عورت کبھی ایسی رائے دیتی تھی جس کو آپ قبول کر لیتے تھے. پیغمبر اسلام کا یہ اسوہ محدود معنوں میں نہیں ہے, وہ وسیع معنوں میں ہے. اس کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے. کسی کو مشیر کا درجہ دینا اس کو باعزت درجہ دینا ہے. ایسی حالت میں عورت کو مشیر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی تعلیم و تربیت اس نحج پر کی جائے کہ وہ معاملات میں مشورہ دینے کے قابل ہو سکے. مشورہ لینے میں, مشورہ دینے کے قابل بنانا, اپنے آپ کو شامل کرنا ہے. سماجی اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی عورت اپنے آپ مشیر نہیں بن سکتا, اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت اس کے مطابق ہو. اس اصول کی روشنی میں دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام کا مذکورہ اسوہ اپنے اندر ایک مکمل تصور حیات لیے ہوئے ہے. اس کے اندر سماج کا ایک ایسا نقشہ نظر آتا ہے جس میں تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ایسی سرگرمیاں جاری ہوں جو عورتوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ سماج کا ایک صحت مند حصہ بن سکیں. وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس قابل ہوں کہ معاملات میں صحیح مشورہ کریں اور کسی معاملے میں بحث و تبادلہ کے وقت اپنا مفید کردار ادا کر سکیں. مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے فطرت کا انمول تحفہ ہیں. دونوں ایک دوسرے کے بہترین رفیق ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں اور اس کی رعایت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے معاملہ کریں. مرد فطری طور پر مقابلتاً اناپسند ہے اور عورت فطری طور پر مقابلتاً جذباتی ہوتی ہے. دونوں کے مزاج میں یہ فرق اکثر باہم اختلاف کے سبب بن جاتا ہے. اگر دونوں اس معاملے میں باشعور ہوں اور اس فرق کو مسئلہ نہ بننے دیں تو دونوں ایک دوسرے سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. دونوں میں کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس فطری فرق کو مٹا دے, اس لیے دونوں کو یہ کرنا ہے کہ وہ فرق سے نپٹنے کا فن سیکھیں اور اس کے بعد مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو مشترک طور پر کامیاب بنائیں.